بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ketika درس يتو رسالة الإمام الصنعاني تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، الإمام الصنعاني رحمة الله عليه كتك رسالته أمبايو إمفنانا موضوع زاكي زموشو نا كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. سبحانه أتاج الشبهات نما جواب ياكي شبهة زو شركين نما جواب كتك شبهات أمبازو مزتاجة أبو نزوزتاجة أهل البدع من الخرافيين والقبوريين. قال: فإن قلت يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة حيث سكتت على إنكارها لأعظم جهالة. كيف تسمى يلزم وكديها كنيما yataka tukumbuke kuwa ametaja shubha ambayo pia ahlul bid'ah huitumia na kusema kuwa ili jambo la kuombwa maiti na kuomba waliozikwa na kupelekiwa ibada ya kuchinja na nadhiri na nyinginezo ni jambo lililoenea katika kila nchi ya Kiislamu. Kila nchi utapata kuna makaburi au yaombwa, watu wakienda wakiweka nadhiri, watu wakiachinjia le makaburi, wote hawa wafanya hivyo, na hakuna mtu aliyesema tangu siku hizo zote kuwa ni makosa. Alimamu Sanaani akarudi hii shubha na kutaja kuwa kule kunyamaza si dalili ya kuwa lile jambo si munkar, si dalili ya kuwa lile jambo si munkar. Kisha akatoa mifano ya mambo ambayo ni ya munkar na hayakumfikia yeye, twasema kuwa wanaovyuoni wameyakataza, lakini ukweli wa mambo kuwa walikuwepo wanaovyuoni ambao walikataza mambo hayo. Hapa asema ikiwa ni hivyo, wao wasema italazimu kuwa umma huu wamekusanyika na kuwa na ijmaa katika upotofu, maanake hakuna aliyekataza. حيث سكتت على إنكارها لأعظم جهالة، أمة ولنيمازا وكتازا جهل كبوة كما هي. قلت الصنعاني كواجيب وسيما: حقيقة الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر بعد عصره. نكوافكيانا wanawavyuoni waliofikia katika daraja ya ijtihad katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya jambo fulani baada ya asri ya mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu akikuwepo mtume sallama hakuna haja ya hayo. Mtume sallama kauli yake ndio ya mwisho, lakini hapa tuzungumzia baada ya kuondoka kwa mtume sallam ndio kukawa kuna kitu kinachoitwa ijmaa, kuwa wakiafikiana mujtahidin wa ummati Muhammad katika jambo fulani itaitwa hii ni ijmaa, na ijmaa ni hujja. Alimamu Sanaani asema haqiqatul ijmaa ittifaqu mujtahidi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala amrin ba'da asrihi. Kisha akasema wa fuqahaul madhahibil arba'ati, fuqaha wanaovyuoni wa fiqi wa madhehebu manne, wale wafuasi itba yuhiluna lijtihad min ba'di al-arba'ati, wasema haiwezekani kuwa na mujtahid baada ya wale maimamu wa nne. Na hii ndio itikadi pia nani ya sufia, na ndio madhhabu wanaoifuata wao, kuwa hakuna mujtahid baada ya, ndio ukaona wana taqlid a'ma. Hata ukampa hadithi ya Mtume sallama, yeye atakwambia hii Shafi hakuiona, unaiona wewe. Ama akwambia hii Imam Malik hakuiona, unaiona wewe. Si useme hivyo wao? Sawa sawa. Imam Sanaani akatanaza na hoja zao, si nyinyi mwasema kuwa hakuna ijtihad baada ya maimamu wanne? Sheikh Raslan hapo chini anasema ka'annahu kana yuridu an yatanazzala ma'a al-khasm, ni kama malengo yake al-Imamu Sanaani hapa atanazal katika ile fikra walionayo hawa wanaompinga. Kama huwa ma'lumun fi masalik al-munadharat, katika munadhara, katika mjadala, hii ni mojawapo wa njia. Tuchukulie kwa mfano ni hivyo kama unavyosema wewe, kisha ndio yuanza kuwajibu. Yuridu an yatanazzala ma'a al-khasm yaqulu antum 'indakum anna al-ijma'a qasudda babuhu, nyinyi wenyewe mkubali kuwa ijma' ishafungwa mlango wake, sio baada ya maimamu wanne. Sasa vipi leo mwadai ijma' katika suala hili na nyinyi mshafunga ijma'? Fahadha alladhi tarawnahu laysa biijma', hili mnaloliona si ijma', kwa sababu limetokea baada ya nani? Baada ya wale maimamu wanne. Fanaqadha alayhim hujjatahum fala yaridu su'al, ikawa hoja yao hapa ashaibwatua na kuiharibu, hakuna tena suali waweza kuuliza, wanyamazi hapa hapa. Akasema wa in kana hadha qawlan batilan wa kalaman la yaquluhu illa man kana lil haqa'iq jahilan fa ala za'mihim la ijma'a abadan min ba'd al a'immat al arba'a fala yaridu su'al. Sababu yeye haitakidi hii kauli kuwa hakuna ijma' baada ya wale maimamu wanne. Sema ingawa hii kauli ni batil, lakini haisemi kauli kama hii mwanawachuoni anayefahamu ilmu. Lakini kwa madai yenu kuwa hakuna ijma' abadan baada ya imamu wanne, basi hakuna kuuliza swali baada ya hapo. Kwisha. Ikiwa mmekubali hivyo, fa inna hadha al-ibtida' wal fitna lam yakun ala ahdi a'immatil madhahib al-arba'a, uzushi kama huu na fitna kama hii haikukuwepo wakati wa wale maimamu wa nne. Wa ala ma nuhaqiquhu fal ijma'u wuqu'uhu muhalun, hadha kalamuhu huwa mardudun kama marra, kuwa hakuna ijma' baada ya wale, hii kalam mardud. Fa inna al-ummata al-muhammadiyya qad mala'at al-afaq wa sarat fi kulli ardin wa tahta kulli najmin, ummati Muhammad sasa hivi wako kila mahali, kila pembe ya dunia na katika chini ya kila nyota. Fa ulama'uha al-muhaqqiqun la yanhasirun, wale wanaoviona ambao ni vigogo muhaqqiqun, hawadhibitiki idadi yao. La yatimu li ahadin ma'rifatu ahwalihim, hakuna mtu ambaye yuweza kujua hali zao wote wale wanaovioni. Faman idda'a al-ijma' ba'da intishari ad-din wa kathrati ulama'i al-muslimin fa innaha da'wa kadhiba kama qalahu a'immatu at-tahqiq, yoyote mwenye kudai ijma' baada ya kuenea hii dini na kuwa wengi wanaovioni Waislamu, basi ni madai ya uongo kama walivyosema wanaovioni vigogo katika muhaqiqin. Hapo chini katika taaliq kuna taaliq ya Sheikh Al-Abbad chini kabisa, idha kana murad al-musannif nafyu al-ijma' mutlaqan fa fihi nadhar, ikiwa makusudio ya al-Imam Sanaani ni kukanusha ijma' mutlaqan, basi hiyo kauli ina makosa. Fa innahu huwa nafsuhu yanqulu fi subul salam ijma' al-ulama wa la ya'tarifu alayhi, yeye mwenyewe amenukuu katika kitabu chake subul salam ijma' al-ulama, kama fi sharhi li hadithi abi umama takataja inna al-ma'a la yunajjisuhu shay'un illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mi wa lawni. Pamoja na kuwa hii hadithi ni dhaif, ma huwa thabit, hadha al-hadith lam yathbut, bal innahu yahki al-ijma', lakini akataja ijma' katika kauli ya kuwa hii hadithi wamekubaliana wanaovioni kuitendea kazi, pamoja na kuwa haikuthubutu. Kwa hivyo hujja hapa ikawa ni katika nini? Ijma'. بل إنه يحكي الإجماع كما في شرح حديث علي بن طلحة إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. قال في شرحه: والحديث دليل على أن الفساء ناقض للوضوء وهو مجمع عليه. يمن يوي ونقو إجماع الإمام الصرعان كيف هيوزكاني كواها بيوكانوش إجماع موجة وموجة يعني كواها قبال إجماع. طيب قال: ثم لو فرض أنهم علموا بالمنكر وما أنكروه بل سكتوا عن إنكاره لما دل سكوتهم على جوازه. تشكليه كمفانو ونوفيوني وليجيوه منكر وفنك كيش وسيوك تازي بالي ونيمازي وسيوك تازي ومنكر كليك ونيمازا كواه سي دليلي كوا للجامب لجوزه. فإنه قد علم من قواعد الشريعة أن وظائف الإنكار ثلاثة. كنا نجي تاتو زكوكتا أو كوكتا زمونكر إكي أمودي وتكشيند وتكون لكني أبيل. أولها الإنكار باليد كتمي أمكون، وذلك بتغيير المنكر وإزالته kuondoa ule munkar kabisa na kubadilisha badala yake ukaweka jambo la khairi kwa kutumia nini? Mkono. Ikiwa daraja hii mtu haiwezi, thaniha al-inkaru bil-lisan ma'a adam istita'ati at-taghyir. Pengine mtu atumie ulimi kukataza lile jambo, na pamoja na hayo hana uwezo wa kubadilisha lile jambo, tatumia nini? Ulimi tu kukataza kitendo kama kile. Kisha akataja hapa maneno Imam Shantiti marefu yanayofungamana na ijmaa. Tusonge mbele, maanake hapa naogopa nisieleweke na watu, masala ya usuli fiqhi hapa kwa Mungu. Tuende mbele. Tayib, inshallah. Thalithuha al-inkaru bil-qalbi عند عدم استطاعة التغيير باليد واللسان. تاتو نمتو كفانيا إنكار كمويواكي katika hali ambayo hana uwezo wa kuondoa ule munkar kwa kutumia mkono au ulimi. فإن انتفى أحدها لم ينتف الآخر. Ikiwa mmojawapo katika haya matatu halitakuwepo, basi lingine litapatikana. Bimaana, ikiwa hakuweza kuondoa munkar kwa mkono, labda kulipatikana kwa ulimi. Ikiwa kwa ulimi haikuwezekana, pengine kulipatikana kwa nini? Kwa moyo. Na hii ya kuchukia kwa moyo lile jambo na kujiweka mbali na ule munkar, hakuna anayejua isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Huwezi kusema kuwa hili jambo hakuna aliyelikataza, pengine alikuwepo kama atakavyoeleza hapa. Mithalu, huu mfano mzuri sana: مرور فرد من أفراد علماء الدين بأحد المكاسين. كبيتا كموجة كتك ونوبيوني وديني كموجة كتك هوا المكاسين. تلتاج مكاسين نوالي أمباوه تشكوا كودي كونغوف كوات تاكس وكتيولي مزومز الإمام الصنعاني رحمة الله عليه. Wataka kupita kwenye kijiji chao, washikwa kwa nguvu, wapokonywa, kisha ndio upite na kile kilichobakia, ama walipa. Akazungumza umunkar pia ulikuwa mpaka Makka wakati ule. Qala: mururu fardin min afradi ulamai dini bi ahadi almakkasin wa huwa yaakhudhu amwala almadhlumin. Amuona yuachukua mali ya watu anawadhulumu. فهذا الفرد من علماء الدين لا يستطيع التغيير على هذا الذي يأخذ أموال المساكين باليد ولا باللسان. ويوم نواتشواني وديني هاويزي كو بدليش ولمنكر wa yule bwana kuchukua ile mali, sababu ni serikali kuchukua kwa nguvu, hawezi kumkataza kile anachokichukua kwa yule maskini, la kwa mkono wala kwa ulimi. Li'annahu yakunu sukhriyatan li ahli al-'isyan, atakuwa ni sukhri, atafanyiwa maskhara na watu waovu. Hapo chini maelezo Sheikh Raslan asema, wa qad yaqa'u alayhi ma huwa ma'lumun min at-tughyan wadh-dhulm faqad la yunkir wa la yu'addu dhalika iqrar aw wa la yu'addu dhalika iqraran li'annahu munkirun biqalbihi fawasala ila hadhihi al-martaba. Huenda likampata jambo kubwa zaidi kuliko lile lilotajwa hapa, akadhulumiwa, akafanyiwa uovu. Kwa hivyo aweza asikataze, lakini haihesabiki kuwa amekiri lile jambo na kulikubali, kwa sababu tayari ashalichukia kwa moyo wake. Hii ndiyo martaba aliyoweza kuifikia. Idhan yaruddu al-imamu ala haulai qawlahum inna an-nasa qad ajma'u fi al-amsar, yani ahli al-ilm, ala hadha alladhi yahduthu min ash-shirki billahi rabbil alamin. Hapa al-imamu as-Sanani awarudi wale wanaodai kuwa watu wamekuwa na ijmaa katika kila kijiji, yani wanaoviona, juu ya huu munkar na uzushi waliotoa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Naqulu la ala qawlikum antum sudda babu al-ijmaa, mwanzo kwa kauli yenu nyinyi mlango wa ijmaa ushafungwa. Wa hadha waqa'a ba'da al-a'immati al-arba, na hili jambo limetokea baada ya maimamu wanne. Yani ma yaqsidunahu min al-ijma' falaysa ijma'an, kile wanachokikusudia wao kuwa ni ijma' si ijma' kwa kauli yao wao, sababu wao wenyewe washasema baada ya maimamu wanne hakuna tena ijma'. La kwanza hiyo. Shay'un akhar anna hunalika man yunkiru aidan ala haula'i ma yaqa'u wa ma yaqa'una fihi min hadhihi ash-shirkiyat allati rubbama kanat mukhrijatan min al-milla bal hiya fi kathirin min al-ahyan mukhrijatun min al-milla. Walikuwepo waliokataza hili jambo na yale walioangukia hawa watu katika shirki, pengine hawajulikani, lakini walikuwepo wakiwakataza hii shirki inawatoa katika Uislamu. Mara nyingi inawatoa katika Uislamu ya kuabudu makaburi. Wa shay'un akhar wa huwa anna al-inkar lahu maratib wa man adraka anna alladhi yunkiru biqalbihi lam yunkir aslan. Wajuaje wewe huyo anayekataza ndani ya moyo wake kuwa hakukataza, wewe wajuaje? Wa huwa wasala ila hadhihi al-martaba min maratib al-inkar, anfikia daraja hii ya kuchukia. Kwa nini? Kwa moyo peke yake. Fa qawluhum madfu'un wal haqqu anhu manzu'un wa marfu'un, qawli yao iko mbali kabisa na haki. Haiwezekani kuwa kuna ijma' juu ya munkar kama huu, si unaeleweka hapa? Qala as-Sanani fantafa shartu al-inkari bil wadhifatayn. Kwa hivyo kwa yule ambaye aogopa katika kitendo kama kile cha kumwona mtu amdhulumu mwingine, kukataza kwa mlimi na kwa mkono kabla yapo, pamoja na kuwa haya mawili hayakupatikana, ikawa huyu sharti lile la kukataza kwa mkono na ulimi kwake yeye limeondoka, walam yabqa illa al-inkaru bilqalbi alladhi huwa adhafu al-iman, haikubakia na yeye isipokuwa kukataza kwa moyo ambao ndio imani dhaifu kabisa, lakini ipo ama haipo? Ipo. Fayajibu ala man ra'a dhalika al-alim sakitan 'anil inkari ma'a mushahadati ma ya'khudhu dhalika al-jabbar an ya'taqida annahu ta'adhdhara 'alayhi al-inkar bil yad wal lisan wa annahu qad ankara bi qalbihi. Ni wajibu juu ya yule anayemwona mwana wa chuoni huyo amenyamazia lile jambo kulikataza, na yualiona amvulifanya yule jabbar kumpokonya yule maskini, aitakidi kuwa yule mwana wa chuoni ana udhuru katika kulikataza kwa mkono na ulimi, na kuwa kilichobakia alikataza kwa nini? Kwa moyo wake, alikataza kwa moyo wake. Na hili mara nyingi lawapata watu, hata hivi katika hii hali tunaoishi leo, Kwa mfano wewe waweza kuenda mazishini, kuenda kuzika wewe, kukatokea janga la kuwa makhurafi ndio wasimamizi wa mazishi kama yale. Pengine ni mtu ambaye hayumo katika ukhurafi ama ni ami kwenda kumzika. Ukifika pale miji khurafi ndio iko mbele pale, kuna bidaa ngapi watazifanya? Je, ni zote waweza kusimama na kuambia wewe acha kufanya hivi? Waweza kuchelea kuwaweza kutokea munkar mkubwa pale katika hali kama ile, na hili jambo lishatokea. Bali makhurafi wakikatazwa ndio wafanya nini? Wazidi, wazidi. Mimi wana jambo pale Bombolulu pale, kuna msikiti kidogo hivi, yani kama saizi ya chumba hivi cha Ahlusunna, yani hao watu wa sunna, na kuna msikiti mkubwa umejengwa pale. Ukipita pale utaona barabarani msikiti mkubwa, chini na maduka hivi. Ule msikiti wa makhurafi, yani karibu na ushia nafikiri makhurafi. Mimi mpaka mwanzo nilifikiria mashia, maana zile khurafat nafikiri hata mamruu hakuna, hata Tarim kule Yemen hakuna, haya waliozuia hawa hakuna. Alafu sasa wafanya kusudi, si wale msikiti, wajua watu wa sunna wana senti, msikiti wao mdogo kidogo hivi kimsikiti. Sasa hawa jamaa kule juu wameweka maspika makubwa, wewe ukiswali kule msikiti ule mdogo hamuelewani. Basi ala al-aqal jamaa, si hii swala na hii swala, ama pia swala ni tofauti. Mzime tu hizo itwaje vipaza sauti vya nje wakati watu wafanya nini, waswali, ndio yawashwa kisha bismillahirrahmanirrahim. Mwanzo ndio akajifundisha kusoma, kisha washa spika za nje, suratul fatiha waivuruga. Yani akipita mtu asikia huyu wazi wafanya kusudi kuwafanyia hawa maskini msikiti wao mdogo kwa mbele yao, kusudi tu wafanye. Sasa baada ya swala, si basi kuisha jamani zile adhkar zao, wataongeza sasa, na sijui wasoma maulidi kila siku wale, ama mimi ni siku hiyo ndio nipata, ilikuwa Alhamis nafikiri wasoma burda. Yani mpaka baada ya swala pia kwa washwa mpaka nafikiri isha, na spika ziko full nje. Kwa nini? Kuonyesha inadi tu. Wakati mwingine ule khurafi mwache vile vile, yani atafanya bid'a lakini ndogo ndogo. Ukimwambia usifanye hivi makosa, sio mwambia makosa katika ikama, kuanza na kumswalia Mtume SAW, yani yeye aqimu zaidi ya Bilal radhiallahu anhu warḍa, amemshinda Bilal, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sallam, kisha ndio Allahu akbar Allahu akbar. Tayeb, ukimwambia hii makosa, sio mwambia kwenye kama, ataiweka kwenye nini? Kwenye adhana. Ataanza kwenye adhana, kisha ndio aseme Allahu akbar, kisha akimaliza sijui wasema nini, yani wasema vitu vingine. Kwenye ikama pia hivyo hivyo, kwenye swala baada ya swala, yani kila akikatazwa wao wenyewe wasema kila mkikataza ndio twazidi. Katika hali kama hii twasema tena, kukataza ule munkar uweza kusababisha munkar mkubwa zaidi. Kwa hivyo katika hali kama hii, afadhali waache pale pale, si antia dua yeye baada ya jeneza kuswaliwa, mwate. Ukimwambia hii dua wewe bid'a iwafanya, wataanza bid'a, angoja la ilaha illa Allah. Sasa itakuwa jeneza la fatwa la ilaha illa Allah fujwa, kisha kuna wengine wapambe, watu waita wapambe wao, wamkaa kando pale sallu ala nabi. Sasa wale wengine watafanya Allahu, yani kusudi. Sasa huyu kama huyu ukimwona akili yake si mzima, kuanzia pale mwanzo afadhali fanya nini? Uchukie kwa moyo wako, uache. Tayeb, je, niondoke? Kuna watu uliza swali, je, katika hali kama hii niondoke pale mahali, niwache kumswalia yule maiti na kwenda kumzika? La, usiondoke. Kwa nini? Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala aliulizwa swali kama hili, kama anavyoeleza Sheikh al-Islam rahimahullah, kuwa haki ya kuzika si ya wale waliokuwa hai, ni ya yule maiti, na yule maiti yeye hajafanya kitu, ni maiti. Kwa hivyo wewe baki pale kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya yule maiti, umswalie ukamzike, wale na bidaa zao shauri zao wataisabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. ama ingelikuwa ni kama mwaliko hivi, harusi ukifika pale apigwa madebe, ondoka nda zako, kwa sababu ile haki ni ya mtu ambaye yuko hai, waweza kuondoa ule mkaa. Wallahu musta'an. Kwa hivyo si kila wakati wanaponyamaza wakatazaji huwa lile jambo la juzu. Haya ndio makusudio ya Imam Sulaiman. Usione kuwa jambo limenyamaziwa ukasema kuwa ikiwa fulani hakatazi basi hili jambo ni khairi. Qala fa inna husna dhanni bil muslimina ahli dini wajibun, kuwa na husna dhanni kwa Waislamu watu wa dini ni wajib. Wa ta'wilu lahum ma amkana dharbatun lazibin, na kule kuwafanyia ta'wili kwa kadri ya vile utakavyoweza ni jambo la wajib juu yako. Fadakhiluna ila alharam alsharif walmushahiduna litilka alabniyat alshaytaniyya allati farraqat shaml ad-din wa shattat salawat almuslimin ma'dhuruna 'an al-inkari illa bilqalbi kalmarina ala almakkasina wa ala alquburiyyin. Sema wale wanaoingia haram tukufu wakati ule wakishuhudia yale mijengo ya kishetani, kusudia yale mihrab iliyojengwa madhehebu manne wakati ule ambayo yamefarikisha umoja wa watu katika dini, wakafanya swala za Uislamu zisambaratike, kila mmoja swali kivyake, wana udhuru wa kukataza lile jambo isipokuwa kwa moyo, kama anayepita kwa yule anayechukua kodi na tax kwa wale maskini kwa lazima, na wale ambao waabudu wa makaburi. Hapa Ash-Sheikh Faqih rahimahullahu ta'ala akamrudi al-Imam Sal'ani akasema hadha khata'un mardudun 'ala ash-Sheikh ghafara Allahu lana wa lahu. Hili ni kosa ambalo arudiwa Sheikh rahimahullahu ta'ala, Allah amsamehe na tusamehe sisi. Fa inna hikmata al-inkari an ya'rifa an-nas anna hadha munkarun yubghidhuhu Allah. Hikma ya kukataza munkar wowote ni ili watu wajue kuwa hili jambo la makosa Allah alichukia. Wala yakunu dhalika bil inkari alqalbi illa bil bu'di anhu wa an ahlihi wa muqata'atihi, na hili halipatikani kwa mtu kuchukia kwa moyo isipokuwa kujiweka mbali nalo na kuwakata wale wanaofanya kosa kama hilo. Kwa hivyo uwezi wewe kusimama katika sehemu watu waabudu makaburi wasujudia haswa, wewe ukakaa watizamo ukasema wafanya munkar wafanya inkar kwa nini? Kwa moyo. Usawa ni ufanye nini? Uondoke katika sehemu kama ile na uwakate wale watu kuonyesha kuwa hili jambo wanalifanya nini ni makosa, hata kama utazungumza. Wa i'lanu karahiyata lahum wal bara'atu minhum, kutangaza kuwachukia watu kama hawa na kujitenga na wao. Fa amma mujarradu sukut fa huwa hujjatun li ahli almunkari ala anna alulama aqarruhum ala munkarihim. Ama mtu kunyamaza tu peke yake basi watachukulia ni hoja watu wa munkar, watasema fulani anakuja hapa alikuwa hapa anyamaza tu mpo, lakini ni kama yule bwana mmoja amwambia mwenzake, bwana hii kula tambua ifai ni stimu, asema maulana mwenyewe nakula, maulana ni imamu, maulana akija kweli anunua tambua kala, asema tena wanyamaza hivyo muangalia wewe, ngoja tungoja mara nitoka msikitini kweli kuswalisha huyu yuaje akanua tambua kaitia mdomoni, akiondoka si mimi nakwambia maulana mwenyewe wala. Sasa watu wakiona mambo kama haya yafanywa na watu ambao waangaliwa na mujtama katika dini, waona sawa huyu mbaya zaidi, kwa sababu yeye mwenyewe fanya nini yualifanya haswali jambo. Na wale ambao wako katika hali kama hii ya kuwa iwaona yule munkar hata kama haufanyi, usawa alikuwa fanya nini, aondoke pale mahali ama amwambie yule mtu kiki unachokifanya ni munkar, ili watu wajue nini ni munkar. Kwa hivyo hata kuchukia kwa moyo pia watu watakikana wafahamu kwa hiyo mfanya nini unchukia kwa moyo. Fadaa wa sheikh wa atidharu ala alladhina akhtanu anfusahum wa khanu amanatim da'wa batil. Udhuru anaotoa Imam Sal'ani kwa hawa watu waliofanya khiana na amana waliobeba ilmu ni dawa ya batila si sawa. Tuelewana hapo rafiki? Tayeb. Kwa hiyo mtu asituambie mambo mingi ya ah kwenda husnul dhann bana alikuwa pale wala biriani tu. Hajafanya kitu yeye. Kwa kubwa madebe bwana amekiri ule munkar alikuwa chukia na moyo basi angeondoka. Asikae pale. Wa min huna ya'lamu au yu'lamu ikhtilala mastamarra 'inda a'immati al-istidlal min qawlihim fi ba'd ma yastadilluna 'alayhi bil ijma'. أنه وقع ولم ينكر فكان إجماعا. هابا توانا كوسا أمبالو لمندليا كوالي ونوطوا استدلال كوالياو يكسيما كتك باذي أمامبو كوا كنا إجماع كوكسيما كوا جنبو فلاني لمتوكيا هالي كتازو كويفوني إجماع نكوسا ووجه اختلاله ننجيا كسيما كوا نكوسا هيلو أن قولهم ولم ينكر رجم بالغيب. Kule mtu kusema lile jambo halikukatazwa ni kuzungumza jambo kwa ghaibi watupa tu. Fa innahu qad yakunu ankaratuhu qulubun kathiratun ta'adhara 'alayha al-inkar bil yadi wal lisan. Huenda ikawa kuna nyoyo za watu wengi wamechukia ule munkar lakini hawakuweza kukataza kwa ulimi na nini? Kwa ulimi na mkono au kwa mkono na ulimi. Wa anta tushahidu fi zamanika. Na wewe waona katika zama zako. Imam Sanaani ni kama yuaishi leo. Akwambia wewe unaishi. Annahu kam min amrin yaqa'u fala la tunkiruhu bilisanika wala biyadika. Mambo mangapi unayoyaona ya munkar huwezi kuyakataza wewe kwa mkono wako wala mdomo wako. Wanyamaza kimya tu. Aweza kusimama mzushi katika msikiti wewe umeswali pengine jamaa umaliza akasimama akazungumza munkar. Munkar wa wazi wazi. Huwezi wewe kuondoa na mkono wala na ulimi ukasimama ukafanya nini ukaondoka. Kule kunyamaza kwako ni dalili ya kule jambo la sawa la. Wa anta munkirun lahu biqalbik wachukia lile jambo kwa moyo. Wa yaqulu aljahilu idh ra'aka tushahidu sakata fulanun 'an al-inkar. Yule jahila akiona wa huyo amenyamaza asema tizama fulani pia anyamaza akukataza lile jambo. يقوله إما لائما أو متأسيا بسكوته. إما يملوم وكسما إذي أو أمويق قد كنيا مزاكواك. فالسكوت لا يستدل به عارف. كل كنيا مزا هكونا منا وشوان من يكفهم علم أو إذا كتكولي كوانيني لدليل. وكذا يعلم اختلال قولهم في الاستدلال فعل فلان كذا وسكت الباقون فكان إجماعا mukhtallan min jihatayn. Pia katika upungufu wa kauli hii na kosa la kauli hii ya kuwa fulani amenyamaza ikawa ni ijma' kwa njia mbili. Alula da'wa anna sukut albaqin taqrirun li fi'li fulan lima 'arafta min 'adam dalalati sukut 'ala at-taqrir. Na hivi kama tulivyotangulia kutaja kwa eti fulani amenyamaza wengine wamezungumza fulani akakiri kwa kunyamaza. Umejua kwa hiyo kunyamaza si dalili ya kuwa mtu mfanya nini amekubali ile jambo na kulikiri. Athania qauluhum fakana ijma'a fa inna al-ijma'a ittifaqu mujtahidi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ijma' ni kuwafikiana mujtahidi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wale mujtahidin katika wanavyoona ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasakitu la yunsabu ilayhi wifaqan wa wifaqun wala khilafun. Na anayenyamaza hanasibishiwi kuwafikiana nile jambo au kulikataza. Hanasibishiwi kitu. Manake anyamaza. Hatta yu'riba anhu lisanuhu. Mpaka ulimi wake ueleze na kuweka wazi. Ndio watu wajue. Fulani, mbona wewe unyamaza bwana? Huyo hawezi kunasibishiwa kukubali au kukataa mpaka sasa mimi naafikiana na nyinyi. Ama mimi napinga rai yenu. قال بعض الملوك وقد أثنى الحاضرون على شخص من عماله وفيهم رجل ساكت موجة katika wafalme asema na watu walikuwa kimsifu mmoja katika wale aliowaweka umali wake maamiri wa msifu. Kuna mwana mmoja kimya ya nyamaza. Malaka la takulu kama yakulun. Kambia mbona na wewe usemi kama na usema hao msifu yomtu. فقال إن تكلمت خالفته. mimi nikizungumza nitawakhalifu, kwa maana kuna mambo yanayojua wale wengine hawayajui. Kwa hivyo mmeamua kunyamaza kwa sababu nikizungumza nitawakhalifu. Akanyamaza. Fama kullu sukuti ridha, sio kila kunyamaza ni kwa mtu ameridhia lile jambo. Fa inna hadhihi munkaratun assasaha man biyadihi sayfu wassinan, aliyeweka haya mambo na kuyaasis haya ya munkar ni mtu ambaye amebeba mpanga na mikuki na mishale. Yani bi maana nani? Amiri serikali ndio yakale mambo. Wa dima'ul ibadi wa amwaluhum tahta lisanihi wa qalam, na damu za watu na mali zao ziko chini ya ulimi wake na kalamu yake. Akiandika uwa fulani wa uwao, chukua mali yake achukuliwa. Akisema yule fulani muueni wa uwao, si kiongozi, ana nguvu. Kwa hivyo wewe utarajia kusimama useme nini? Qala wa a'raduhum tahta qawlihi wa kalimihi, na a'radu zao ziko chini ya kauli yake, maneno yake. Akitoa kalima tu basi wewe waingiliwa tu. Fakaifa yaqwa fardun min al-afradi ala daf'ihi amma arada, vipi mtu ataweza kumzuia mtu kama huyo kwa kile ambacho atataka kukifanya? Kisha kaendelea huko inshallah ta'ala, haya huko mbele makubwa mno yanaelezwa huko mbele, tutakuja kuyazungumzia inshallah katika darasa itakayokuja idha ahyana Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.